Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavaidül Akaid dersine kaldığımız yerde İmam Gazali rahimullah buyuruyor. Ben size önce metni okuyup manasını vereyim. Ondan sonra da şerh ve izaha geçeceğim. Ve ennehu şüphesiz şan, yani dikkat edilecek, dikkatle dinlenmesi gereken önemli mesele, yani şan önemli mesele, şan zamiri o demek. Bennehu la yukbelu, kabul edilmez. Ne imanu abdin, hiçbir kulun imanı kabul edilmez. Yani Müslüman olduğu sabit olmaz ve mümin olduğu kabul edilmez. Ne zamana kadar? Hatta yu'mine, iman edinceye kadar. Kişi inanıncaya kadar. Ne bima, o şeylere ki ehbera Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem haber verdi. Neyi bihi, onu, o şeyleri haber verdi. Neden sonra olacağına dair, ba'del mevti, ölümden sonra. Yani hepimizin ölümümüzden sonra neler olacağını hakkında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdikleri bütün şeylere, işte neler olacak? İlk başta münker nekir suali var, sorgu sual dediğimiz. Sonra işte kafirler için, münafıklar için, fasıklar için kabir azabı var. Ondan sonra münker nekirin tabii tafsilat da var hadis-i şeriflerde. Ondan sonra ölümden sonra neler olacak, bunları önümüzdeki derslerde zaten okuyacağız. Metinde de gelecek. Mizanda amellerimiz tartılacak. Ondan sonra amel defterlerimiz dağıtılacak. Kimi sağ elinden alacak, kimi sol elinden alacak, kimi sırtının arkasından, Allah muhafaza. Ondan sonra Sırat Köprüsü var. Sırat Köprüsü'nden geçebilenler cennete gidecek, geçemeyenler cehenneme gümleyecek. Sonra Havz-ı Kevser var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havzından Allah cümlemize içmeyi nasip etsin. Kimi içebilecek, kimi içemeyecek. Ondan sonra ahiret muhasebesi var. İnsanların bu hususta farklı muameleler görmesi var. İşte ondan sonra peygamberlerin şefaati var. Alimlerin, şehitlerin şefaati var. Ondan sonra imanlı olanlar ne kadar günah da olsa azaba da düşse sonunda cehennemden çıkarılacak. Bu gibi meseleler önümüzdeki derslerimizin konularıdır. Yani ben ileriye doğru bir baktım, şöyle başlıkları gördüm. Ona göre size söylüyorum. Şimdi bunların hakkında hep hadisler vardır, sahih hadisler vardır. Çünkü bu hususlarda sıhhat şartı aranır. Faziletli ameller gibi, hani şu namazın şu sevabı var, şu orucun, nafile orucun şu fazileti var. Bunlar da zayıf hadisle de amel edilmesi müstahaptır. Ama itikadi konularda biliyorsunuz sıhhat şartı aranıyor. Sahih olması, yani şartlar ağır. Bunların hepsinin hakkında sahih hadis-i şerifler vardır. Hatta birçoğu mütevatirdir. Kabir azabı gibi konular birçok hadis-i şerifte geçtiği için manevi olarak mütevatirdir. Mütevatir olması demek, yalanda birleşmesi düşünülemeyecek derecede çok sahabeden ve tabi'in, tebe'i tabi'inden bize kadar gelmesi demektir. Bu itibarla bunlar kat'i ilim ifade ederler, kesin bilgi bize verirler. Bu noktada müsamaha yoktur. Yani ben işte hamat duyma, Müslüman olmuş, cahil kalmış, hoca görmemiş, vaaz dinlememiş, ders duymamış, hiçbir şey duymamış falan. Ha, o tabii böyle bir şeyleri niye bilmedin, niye inanmadın, şimdi bilmeyene niye inanmadın demek de tabii toptan Allah'a, peygambere, amentü inanmış ama tafsilatı bilmiyor falan. Ha, bu buna hemen ehl-i sünnetten çıktın, dinden çıktın direkt hükmü verilmez. Ama bu gibi yeri geldiğinde veya gündemi oluştuğunda bu konular beyan edilir ve beyan edilirken de işte ona delil sunulur. İşte ayet-i kerimede şöyle, hadis-i şerifte böyle. Şu hadis-i şerif, şu hadis-i şerif kaynak, neyse, bu ilim ona ifade edildikten sonra yine efendim yok ya öyle şey mi olur falan, aklım almıyor bilmem ne, böyle konuşursa Bu tabii ehli sünnetten kesinlikle çıkıp ehli bid'ata girer. Bazı meselelerde tabii küfre kadar, şirke kadar gitme durumu da olabilir mütevatir konularda da. Genel olarak söylüyorum. Ama ya ben bu zamana kadar Havz-ı Kevser var, işte şefaat var, işte sırat var, mizan var, münker nekir hali var, kabir azabı var, hiçbir şey duymamıştım. Şimdi duydum, iman ettim diyorsa zaten sorun yoktur. Burada bir pay var. Yani ben böyle bir şey duydum mu biliyor musun? Duymadım. Sen ehl-i sünnet olamazsın, Müslüman olamazsın falan. Direkt hüküm verilmez. Çünkü neden? Delil ulaşmamış, adama ilim ulaşmamış, adam da niye incelememiş, niye dinlememiş? O da ayrı bir mesele yani. O da tabii biz mazur diyoruz ama Allah-u Teala ne kadar mazur diyecek. Yani efendi babanın kaddesallahu aleyhi şeyine döndü bu sözüne. O ayrı. Yani sen ilim sebepleri bulamazsın, vasıtalarını bulamazsın, ulema göremezsin. Şimdi bu internetler, bu televizyonlar, radyolar, bu o kadar sebepler arttı ki eski dönemde değil yani. Eski dönemde bir köyde bir yerde kalan adamın hakikaten şehre inmesi veyahut merkezlere gelmesi. Ama eski dönemde de köyde de alim vardı. Ekseri alimler de köylerdeydi. Dolayısıyla yani ekseri derken birçoğu vazifelerini bitirince, yaşlanınca falan köyüne dönüyorlardı. O da ayrı bir şey. Eskiden de köylerde de çok ilim vardı. Biz bile köyde okuduk. Rize Pazarı'nın dağın köyünde okuduk. Pazarda yok muydu, Rize'de yok muydu, İstanbul'da yok muydu mesela? İlla ki vardı hocalar ama işte nasibimiz oraymış. Resul Bölükbaş hocamız yoğun bakıma alındı. Allah'ım acil şifasını ihsan etsin. Rabbim hüsnü afiyet, hüsnü akıbet nasip etsin. Allah'ın bize yaptığı çok hizmetler var. Bak bu dersleri ben size okuyorsam. Mahmud Efendi Hazretlerimiz beni onun yanına gönderdi. O bana çok emek etti, çok. Yani hakikaten hiçbir sözle ifade edilemeyecek kadar büyük bir hakkı var üstadımızın, üzerimizde Resul hocamızın. Bize yani bir şeyler burada okumuştum yazara kadar, şu kadar. Burada vaaz da ediyordum falan ama 12-13 yaşlarımdan beri. İşte 14 yaşlarımda da oraya gittim, 14-15, 78'de. Belki de 77'nin sonuydu yani. Çok emek etti. O kadar. Bak şimdi ben size ne okuyacağım? Roman mı okuyacağım? Gazete mi okuyacaktım? Burada bak açmışım. Ayet hadis okuyorum, ibare okuyorum. Ulemanın beyanlarını naklediyorum. Bizim de size hakkımız varsa, onda bizde çok hakkı var. Onun için hocamıza çok dua edelim. Allah hüsnü afiyet, hüsnü akıbet, hüsnü hatime ihsan etsin. Bir an evvel şifasını Rabbim kendisine kavuştursun. Taze hayat bahşetsin. Amin. Şimdi bu arada konu demek ki yani burada şimdi baksana zaten açıkça söylüyor daha ben sana işte Müslüman olur mu olmaz mı kafir olur mu olmaz mı gitmeden sana söylüyor bak imanı kabul edilmez diyor ne diyecek daha. Ancak ben burada size bir pay açtım o payda neydi? Adamın ilim sebepleri yok ilim vasıtalarına ulaşmamış efendim ulema da ona ulaşmamış falan imkansızlıklar içinde. Bu adam bunların tafsilatını, teferruatını bilmemiş veya belki konuyu da bilmiyor. Ama Allah Resulü ne buyuruyorsa haktır, amentüye inanmış. Bu toptan tabii ki imanı kabul edilmiştir ama tafsilattan haberi yoksa veya bunları konuştuğun zaman ya ben bugüne kadar duymamıştım, sen bugüne kadar zaten o zaman Müslüman değildin, gavur yaşamışsın falan böyle denmez. Çünkü adama öğrettiğin zaman, anlattığın zaman bu adam kabul ediyor mu? Ediyor. Tamam. Zaten toptan iman etmişti icmalen yani mücmel olarak. Şimdi de tafsilen yani mufassal olarak bir detaya girdin. Bu zaten ve melaket ve kütübi ve rusuli. Kimisi ve kütübi Kur'an'da olanlar kitaplara imanda da zaten konusu geçiyor. Ama ve rusuli peygamberlere iman. Zaten peygambere iman ne demek yani? Ben sana inandım çok doğru dürüst adamsın. Yani ondan sonra bir şey söylüyor sana öldükten sonra böyle olacak. Ya git işine öyle değiş olur mu? Neyine inandın o zaman? Peygamberin nesine inandın yani? Buyurduklarına inandın, inanman gerekiyor da. Allah'tan sana bildirdiklerine inanman gerekiyor. Resul'e imanın manası nedir başka? Öbür türlü hepimiz birbirimize efendim kimimiz kimimize itimat ediyoruz, güveniyoruz, doğru dürüst adam diyoruz. Ben sana inanırım, güvenirim. Böyle bir şey değil ki peygambere imanın mahiyeti. En güvendiğim, en doğru dürüst dediğim adam bile bir şey söylüyor. Bazı kere ben mesela adam tam güvenilir, doğru dürüst bir adam olabilir. Burada yalnızsın. Derim ona herkes birbirine bunu deme hakkına sahip. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettim dedikten sonra onun bir buyurduğu hakkında böyle de şey mi olur aklıma sığmıyor bilmem ne diyebilir misin yani? İman ne demek yani? şeksiz şüphesiz inanmak demek, tasdik etmek demek. Onun için bu noktaya geldiğimizde, ama şimdi sen futbolcuları biliyorsun, sanatçıları biliyorsun, artistleri biliyorsun, dizi oyuncularını biliyorsun, şarkıcıları, türküleri biliyorsun. Bu kadar lüzumsuz, ne dünyaya ne ahirete efendim hiçbir şeye yaramayan mevzuları sonuna kadar izliyorsun. Ondan sonra peygamberlere iman noktasının tafsilatına indiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler bildirdi bize? Dünya ile ilgili, ahiretle ilgili, ölümle ilgili, kabirle ilgili, mahşerle ilgili, sıratla, mizanla, cennetle, cehennemle ilgili, yani sahih hadislerde tabii, yani neler bildirmiş bize. Bunlarla ilgili kitap okumuyorsun, sohbet dinlemiyorsun. Bak bu dersler niye yapılıyor? Kalıcı bir eser bırakmak için. Bunları dinlemiyorsun. O arada vaktin var mı? Var. Sen de burada ilme ulaşma imkanların var mı? Var. Bunlara merak etmiyorsun. Bakmıyorsun, dinlemiyorsun. Öbür taraftan o kadar çalgı çengiyi bilmem neyi dinliyorsun. Bunu şimdi Allah Teala mazur sayar mı yani? İnternete girmeyi biliyorsun. Ben bile bilmiyorum mesela. Ondan sonra ne bileyim bilgisayar kullanmayı biliyorsun. Onu biliyorsun, bunu biliyorsun. Her türlü esbaba tevessül edecek imkanlara sahipsin. Ama işine gelmiyor yani. Ondan sonra kabir azabı varmış mı? Hadiste öyle mi geçiyormuş falan? Ben bunu yeni duydum. Şimdi sana da yeni duydun demezler yani. Bizim bu dediğimiz ne hakkında? Eski zamanlarda tabii imkanlar, şu anda da yine imkanı olmayan insanlar vardır. İlla eski zaman şart koşmuyorum. Nispeten azdır ama adam hakikaten yani ne diziye, ne filme, ne bilmem ne, hiçbir şeye fırsat bulamaz, vakit bulamaz, imkan bulamaz. Yani ulaşmıyordur. Ha öyle bir adama dersin ki buna da niye ulaşamadım? Benim imkanlarım yoktu. Tamam. Yani ona anlattığın zaman iman ederse, yani tabii ne demek Resulullah buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem başım gözüm üstüne. Ben zaten toptan Resullere iman ettim. Amentünün esasına inandığıma göre bu zaten bunların hepsi içine. Ama orada akıl yorarsa bilmem ne, şöyle mi olur, böyle olur mu? O zaman zaten onu yani bildikten sonra da kabul etmiyorsa onun nasıl imanı kabul edilecek? Bak ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümden sonra gerçekleşecek hadiseler hakkında neler haber verdiyse, sahih hadisleri kastediyor tabii, neler bildirdiyse bunlara, çünkü zayıf hadisler olur, efendim bu konuda bazı rivayetler olur, şunlar bunlar. Bunlara da ben iman ediyorum şeksiz şüphesiz, ama adam tabii o teferruata girince o kadar işte efendim detay yani. Bu da detayların bazısını işte efendim şey etmedi diye ama kabir azabını kabul ediyor veyahut münker nekir sualini kabul ediyor. Bunlar çünkü sahih hadisler, bunlar kesin. İçeride bazı teferruatlar falan. Şimdi ondan dolayı sen adama ehl-i sünnetten çıktın diyemezsin. İmanın kabul edilmiyor demiyor İmam Gazali'nin, maksadı o değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümden sonra olacaklarla ilgili haberler verdi. Mesela ilki nedir? Ve evvelu, bunların başlangıcı yani ölümden, ölüm anından sonra, ölüm zaten ruhun bedenden tamamen ayrılmasıyla gerçekleşiyor. O noktadan sonra ilk başlayacak yani fitne dediğimiz, imtihan dediğimiz, sıkıntı veren muhasebe yani kabilinden, ahiretle ilgili konuların başında ne gelir diyor mesela. Şimdi ona başlıyoruz. Sualü münkerin ve nekirin. Münker ve nekirin sorgu suali gelir. Şimdi bu zaten bunları tek tek işte demin saydım anlatacak. Çünkü bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği konulardır. Sahih hadislerde geçmektedir. Hem de bir hadiste iki hadiste değil. Manen tevatür derecesine ulaşmış, yalanda birleşmesi düşünülemeyecek kadar çok sahabe ve tabi'in ve muhaddisinden bize intikal etmiştir. Dolayısıyla bunlara inanana kadar bir kulun imanı kabul edilmez. Yani bunlara inanmadıkça bunlardan birine bile inanmadıkça imanı kabul edilmez diyor. Daha ne diyecek? Sen de diyorsun ben buna inanmasam ne olur? Ya imanı kabul edilmez ne demek? İmanı kabul edilmez, namazı kabul edilmez de benzemiyor ha. Çünkü namazı kabul edilmez, borcun düşer, artı sevaplar alamazsın gibi durumlar var ibadetlerin kabulünde. Ama imanı kabul edilmez demenin karşılığı ne? İmanı kabul edilmeyen adam Müslüman olamaz ki. Bu onun açılımı ne? Aç parantez. Dinsiz kafirdir. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih olarak haber verdiği bu meselelere sen inanmadan nasıl Müslüman olacaksın? Çok iyi anladınız yani. Anlamanız gerekiyor. Ben ananızın dili açıkça konuşuyorum. Türkçe söylüyorum. İmanı kabul edilmez. Şimdi bunların başında ne gelir diyor? Münker Nekir'in sorgu suali gelir diyor. Şimdi çünkü kabir fitnesi diyorum. Hadis-i şeriflerde fettan, şeye de fettan diyor yani. Münker Nekir'in hakkındaki sıfat da fettane-il kabri diye geçer. Fettane-il kabri diye de geçer ref halinde. İki fettan. Fettan demek imtihan, çok imtihan yapan. Fitne aslında denemek, sınamak manalarına gelir. Tabii Türkçe'de biraz farklı şeylerde kargaşa çıkartmak, karışıklık yapmak falan manalarına geliyor da Arapça'da mesela eziyet de vermek, işte efendim innelezne fetenül müminin müvel müminat, iman eden erkeklere, kadınlara eziyet edenler, mesela onları yakma kalkanlar diye o manada da var. Burada tabii Münker Nekir melektirler. Onlar Allah Teala'nın emrine göre hareket ederler. Kendi kafalarından kimseye keyfi eziyet, işkence yapmazlar. Onun için onlarınki imtihan muamelesidir. Bu konu, kabirdeki sual cevap konusu sahih hadis-i şeriflerle sabittir. Çünkü Buhari'de var, Müslim'de var. Kabir azabından bahsetmiyoruz şimdi. Ta oraya gelmedik. Şu anda Münker Nekir'in sorgu sualini konuşuyoruz. İlk yani kabire girer girmez definden sonra gerçekleşiyor. Definden önce yani işte yıkanırken tabuta kondu, musallaha getirildi, bir gün iki gün bekledi veya naklediliyor oradan oraya bir götürülüyor falan. O aralarda sual başlamaz. Defnedildikten sonra başlıyor. Bu konu sahih hadis-i şeriflerle sabittir. Mümin ve münafık suale tabi tutulacaktır. Münafık hani Müslümanım deyip de kalbinde küfrü şirki gizleyenler, tabi o da kafirden beter ama Müslümanım göründüğü için münafığın cenaze namazını kılıyoruz. Ne bilelim ki münafık? Birçok insanın, birçok demeyelim de bazı insanlarda bu haller olabilir. Ajan olur, şu olur, bu olur, inanmaz. Ama senelerce de Müslümanların arasında bulunur. Şimdi de musallaha gelmiş adama hüsnü zannedip cenazesini kılarsın. Ondan sonra Müslüman mezarına gömülüyor münafık. Müslüman diye gömülüyor. Bu durumlar için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı değil ki Efendimiz'e bile buyurdu La te'alemum nehnü alemum ve min ehlil medinet meradü alen nifak. Medine halkında öyle ustalıklı, mahir münafıklar var ki Habibim sen bile tanıyamazsın. Hani onları biz tanırız. Bu ayet-i kerimeye göre. Sonra tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel bildirildi. Kum ya filan fe inneke münafıkça. Kalk ey falan münafıkça. 35 kişiyi mescitten kovdu. Bu Allah bildirmeden bunu yapamaz. Tabi alametlerinden o da anlıyor ama hüküm vermek kolay değil kalbindeki meseleye. Mevla bildirmeden. Ama şimdi vahiy yok ki. Vahiy kesildi. Bir adamda biraz alamet görüyoruz. Bazı yanlışlık hareketler veya tavırlar, tutumlar. Bazı alametler var işte yalan konuşmak gibi sözünü bozmak. Bunlar alamet ama. Yani alametle sen gidip de kesin hükme varamazsın. Onun için münafığa da sorgu sual var. Ama kafire yok. Mesela Yahudi ölmüş, Hristiyan ölmüş, ateist, deist yani imansız. İmansız olduğu bilinen bir adama kabirde Münker Nekir sorgu sual var mı? Yok. Neden? O gümbürdü cehenneme. Yani zaten kabri cehennem çukuru olacağı kesin. Kafirlerin kabirleri cehennem çukuru olacağı kesin. Sorgu suale ne hacet var? Adamın imanı yok ki. Helal günah mı yapmış, sevap mı yapmış? Terazisi yok, mizanı yok. Felan okuyun bileyim. Yevmel kıyameti vezna diyor Kehf suresinin sonunda. Son sayfasındaki ayet-i kerimede. Ne buyuruyor? Biz kafirlere vezin, mizan dikmeyeceğiz, ikame etmeyeceğiz, ortaya çıkartmayacağız. Terazi koymayacağız diyor. Çünkü sevap tarafı yok ki adamın. Adam iyilik yapmış hayvanlara, şunlara, bunlara, insanlara, dullara, yetimlere, kafir ama işte çok hayrı var. Tamam da o cehennemde azabı hafifletilebilir, o ayrı dava. Ama mizanda tartılacak bir şey yok. Çünkü imansız hiçbir amel kabul edilmediğinden teraziye konacak bir şey yok. Tek kefeyle sade inkar, şirk konmaz ki. Terazi iki kefesi olana derler. Burada iki tarafı yok adamın. Ne diyeyim sana adına? Şerri var, hayrı yok yani. Onun için kafirler hakkında bu geçerli değildir. Hadis-i şerifte işte buyuruyor. İlk mesele burada başlayacak. Buyuruluyor. Bu gibi hususlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bu mesele sahih hadislerle, sahih hadis-i şeriflerde sabit. Buhari'de var, Müslim'de var. Buhari'de Kitabul İlim'de var. Müslim'de Kitabul Küsuf'ta var. Ondan sonra bu gibi durumların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında kabirde sorgu sual yapılacağına dair bunlar inanılması gereken hususlardandır. Bunlara inanmayan kişi efendimin imanı kabul edilmez. Şimdi bir defa ba'del mevt, ölümden sonra olacak şeyler. Ya ölüm zaten yokluk değil mi? Öldü gitti adam, ondan sonra ne sorulacak ya? Adam ne konuşabiliyor? Ne anlayabiliyor? Bilmem ne, adam odun gibi olmuş orada, kas katı kesmiş yani. Çürüyor gidiyor beden. Ama sen adamı bedenden ibaret mi zannediyorsun? Beden iskelettir. Kalıptır. Esas insan ruhtur diyoruz sana senelerdir. Dinlemiyor musun sohbetler? Esas insan ruhtur. Aklın çalıştığı, kalbin çalıştığı, bedenin bütün uzuvlarının çalışmasına sebep olan ruhtur. Onun için biraz ruhu tanımak lazımdır. Onun için Ehl-i Sünnet uleması demişler ki ölüm yokluk değildir. Halis bir yokluk değildir. Tamam, beden itibariyle bedenin faaliyetleri duruyor, beden ortadan kayboluyor, mecbur çürüyecek, kokacak, ne yapacak? Efendim, gömüyorsun. O noktada yok oluyor yani, evde, daha evde yok, dükkana gelmiyor. Ama tam bir yokluk değildir. Çünkü neden? Ruh kalıyor. Ölüm fena sırf değildir. Yani halis muhlis fani olmak, yani bitmek, tükenmek. O insanın hakkında da bu insan bu kadar sene yaşadığı, yedi, içti, iyilik etti, zulmetti, kime ne etti? Burada bu kadar hak var, hukuk var. Allah'ın hakları var, kulların hakları var. Yok oldu gitti, tamam. Hiçbir şeyden mesul mükellef değil. Hayvan mıdır ki bu böyle olsun? Mükellef tutulmasın. Onun için yokluk söz konusu değil. Şimdi ruhun bedenle alakasının kesilmesidir. Ölümün tarifi. Ruhun bedenle ilişkisinin kesilmesidir. Şu anda benim ruhum bedenimde olmasa, uyuyor olsam ki bu da uykuda da ruh gidiyor. Uyuyor olsam veya ölmüş olsam ben burada elimi kolumu sallayabilir miyim? Şu hareketleri yapabilir miyim? Konuşabilir miyim? Düşünebilir miyim? Aklımdan efendim ondan sonra ağzıma geliyor, oradan harf ses kalıbıyla ben size yansıtabiliyorum bilmem ne. Bu ölüde uyuyanda düşünülebilecek bir şey. Onun için ruh bedenle ilişkiyi kestiği zaman esas insan ruhtur. Ve araya bir haylulet ve mufarakat, yani engel. Yani çünkü ruh bir daha bedene uykuda kısmen alakası var. Çünkü mesela bir sinek konsa bilmem ne, rahatsız etse uykuda bile şöyle yapabiliyor. Veyahut çok terledi melledi, şöyle boğazının terine şöyle bir alıyor, bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Tam ilişkiyi kesmiyor. Can denen, bitkisel hayat denen şey devam ediyor. Ama ölümde o da kesiliyor. Tamamen ilişki kesiliyor. O zaman ruh bir yurttan öbür yurda intikal ediyor. Yani dünya aleminden artık ahiret alemine geçiyor, ama tam ahiret alemine de geçmiyor. Berzak denen köprü manasında, geçit manasında, ara yurt manasında bir kabir alemi var. Bu kabir aleminde bedenler dünyada bulunuyor. Çürüse de etse de yine bir kuyruk sokumundaki çürümeyen parça hadis-i şerifte bildir üzere illaki dünyada bir parçası var. Ruhu da ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda, ama hakiki cennete, yani dirildikten sonra gidilecek cennete veya cehenneme değil de o cennetin veya cehennemin efendim nimetini veya acısını tattıran, hissettiren bir ortada bulunan bir kabir alemi, berzah aleminde bulunuyor. Ama ruh hayatta yani. Ruhsa. Şimdi ölüm meleği her canlının ruhunu kabz ediyor. Alıyor, çıkarıyor. Allah-u Teala'nın izni müsaadesiyle ruhu bedenden çekip alıyor. Bazı rivayetlere göre de ölüm meleğinin yardımcıları var. Çünkü bazı ayetlerde kul yetevefakü melekül mevt, ölüm meleği canınızı alır diyor Secde suresine. Diğer ayet-i kerime tevefetü rusulüne vömlâ üferrutun, elçilerimiz onu vefat ettirir diyor. Elçilerimiz diyor meleklere, cemi kullanıyor. Burada mevzu bellidir. Azrail aleyhisselamın yardımcıları var. Onlar ayak parmaklarından beri ruhu çeke çeke, işte kas katı kesiliyor, işte buz oluyor. Ruhun çekildiği yerde zaten efendim sıcaklık katla kayboluyor. Sertleşme oluyor, yani tamamen işte ayak mayak parmak artık oynatılamayacak kadar biraz beklersen kas katı kesiliyor. Yardımcılar çekiyor, getiriyor boğaza kadar. Boğaza geldi mi Azrail aleyhisselam alıyor. O manada iki ayet-i kerimede tefsiri yapılabiliyor. Yardımcıları melekler ruhu kabzetmeye başlarlar. Boğaza geldi mi melekül mevt, Azrail aleyhisselam ölüm meleği oradan teslim alıyor. Bunlar biliniyor. Ayet-i kerimelerle zaten sabittir. İnsanların ruhlarını kim alıyor? Azrail aleyhisselam alıyor. Cinlerin ruhlarını kim alıyor? Azrail aleyhisselam alıyor. Meleklerin ruhlarını kim alacak? Şimdi iki sur arasında, birinci sura üfürüldüğünde bütün dünyadaki ne varsa hepsi yok olacak, yani ölecek. İkinci surda diriltilecek. O iki sur arası 40 sene. Bunlar hep sahih hadislerde geçiyor. Bu 40 sene zarfında melekler de ölü. Bütün meleklerin canını kim alacak? Azrail aleyhisselam alacak. Hatta bazı rivayetler, yani meleklerin ruhlarını, bazı rivayetlerde Azrail aleyhisselamın canını kim alacak? Kendi ruhunu bile, yani kendi canını bile Azrail aleyhisselam kendi alacak. Dolayısıyla Allah-u Teala o şey, onu görevlendirmiş. Hayvanların canlarını da o alıyor. Kuşların canlarını o alıyor. Allah Allah. Yani efendim, sivrisineğin canını bile o alıyor. Sivrisineğin, bazı kere binlerce, yüz binlerce, milyonlarca böcek bilmem sinek bir anda ölüyor ya. Yüzlerce, yüz binlerce insan bir anda öldüğü yok mu? Zelzelelerde, vebalarda. Hepsini Azrail aleyhisselam alıyor. Tamam. Ha bu şimdi, bura teferruat. Anladın mı? Şimdi bir adam canları, insanların canlarını Azrail aleyhisselamın almadığını, böyle Azrail aleyhisselam diye, yani ölüm meleği diye bir şey yok. Hani isminin Azrailliği Kur'an'da zikredilmiyor. Ama ölüm meleği diye bir şey yok dese kafir olur. Çünkü ayette var. Ama dese ki ya sinekleri de canını o almıyor, işte o sade insanları alıyor, cinleri alıyor gibi misal. Bu teferruattan dolayı biz ona ehl-i sünnetten çıktın, dinden çıktın mesela diyemeyiz. Ama sahih hadislerle sabit olan veya ayet-i kerimeyle sabit olan hadise ayet fark etmez bu konuda. Çünkü ikisi de vahidir. Mühim olan hadis-i şerifin de sıhhatidir. Böyle olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kesin olduktan sonra buyurduğu hak Kur'an'dır, hadistir. Allah'tan bilgi almadan, vahiy gelmeden nasıl bildirecek? Onun için inanılmak bakımından eşittirler. Kitap, sünnet birbirinden ayrılmaz. Allah Resulüne itaat diyor. Resulüne itaatı kendine itaatten ayırmıyor. Çünkü neden? Onun buyurduğu. Ve ma ateakum rasul fehudu. Resulüm ne verdiyse onu alın diyor. Kur'an'da zaten ona açıkça efendim yetki verdiğini, bize bildireceğini beyan ediyor. Hal böyle olunca yani şimdi hayvanların canını kim alıyor, sineklerin canını kim alıyor gibi konulara gelir. Bu teferruata girer. Ben bunlara inanıyorum. Tabi illa rivayetlerde geçiyor, kitaplarımıza geçiyor. İşte İmam Murtaza Zebidi Hazretleri, büyük muhaddis Allame, Kavadül Akaş şerhinde bunu söylüyor. Biz bunlara inanıyoruz. Aksine bir başka bir delil, daha kuvvetli bir rivayet gelmediği sürece, görmediğim sürece tamam, bunda sorun yok. Ama sen kalkıp ölüm meleği diye bir şey yok dersen, tabi kafir olsun. Efendim insanların canı kendi kendine çıkıyor dersen, bütün ayetler söylüyor. Teveffetü rusulüne bak, rasullerimiz, elçilerimiz vefat ettir. Ama sen şimdi öbür ayete bakarsan, Allah ve teveffel enfüsü hîne mevtiha, ölüm vaktinde canları Allah alıyor. Bu da ayet Zümer suresinde. Onun için Kur'an'dan bir ayete bakarak hüküm veremezsin. Bütün ayetleri birlikte bilmen lazım. Şimdi çelişki mi var? Haşa, Allah'ın kelamında tenakuz ve tezat olur mu? Niye orada Allah alır diyor, burada ölüm meleği alır diyor, orada da elçilerimiz alır diyor. Üç tane mevzu çıktı. Kardeşim, ölümü yaratan Allah. Halakal mevtel hayate. Mülk suresinde tebarekede başında söylüyor. Ölümü de hayatı da yaratan Allah. Yaratmak bakımından, adamın öldürmek bakımından yaratmak Allah'a mahsus. Azrail Aleyhisselam'a vazife vermiş. O olan müteşebbis olarak vazifesini yapıyor. Ama ölümü yaratmak manasında Allah alıyor. Efendim, elçilerimiz ayak parmaklarından beri ruhu çeke çeke yukarı doğru. Efendim, Azrail Aleyhisselam'a yardım eden elçiler var. Yani melekler, avanı. Azrail Aleyhisselam'ın avanı yani, yardımcıları. Bu ayetten o anlaşılıyor. Secde suresi ayetinde ne buyuruyor? قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ Ölüm meleğisin canınızı alır. Ha, o zaman diğer ayette de var. اِذَّ تَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَاكَ Melekler kafirlerin canlarını alırlarken Habibim bir görseydin onlara ne sopa atıyorlar. يَدْرُبُونَ وَجُوَمْ وَدْبَارُمْ Orada da melekler diyor. İşte o elçilerimizle melekler o onu tefsir ediyor. Yani yardımcı melekler. Ama boğazdan çekme işlemini kim yapıyor? Ölüm meleği yapıyor. O tek. Azrail Aleyhisselam. Ya bunlar üçü de ayet. Hatta dört tane ayet okudum şu arada. Ya onun için Kur'an'ın bütün ayetlerini birlikte bilmeden ölüm meleği diye bir şey yok ya. Allah ben alıyorum canları diyor Zümer suresinde. E tamam da secde suresinde var. Allah Teala'nın kelamı birbirini bozar mı haşa? E demek ki ilmin eksik. İtikad derslerini dinleyeceksin. Alimler sohbetten dinleyeceksin muhterem. Ya da kitap okuyacaksın. Böyle şey olur mu? Cehalet, rezalet yani. Bilmemek kadar kötü bir şey var mı? Hele ki Allah'ını bilmemek, ahireti bilmemek, ölümü bilmemek, sonrasını bilmemek. Ondan sonra. Şimdi ruhlar, latif cisimler. Latif demek elle tutulmaz, gözle görülmez. Adam uyanırken birden uyanıyor, uyurken birden. Hatta böyle otururken, konuşurken ben bile bazı kere çok uykusu olsa sohbette bile böyle gittiğim olmuştur yani. Çok nadirdir ama şöyle gittiğim oldu yani. Tabii bu kadar 40 senedir konuşunca çok ağır uykulu hallere de rastladı. Efendim yollardan yorgun gidiyoruz bilmem ne. Konya'ya, Afyon'a, şuraya buraya. Bir iki gün uykusuzluk olmuş falan. Konuşurken bile şöyle gittiğim oldu yani. Bir insan konuşurken bile uyuyabilir, ruh gidiyor. Bak o arada ruh irtibatı kesiyor yani. Ama kimse görüyor mu? Adamlar bana bakıyor da oturmuş beni. Orada ruhun çıktığını gören var mı? Yok. Oysa ayıldım birden girdiğini gören var mı? Yok çünkü latif. Latif demek elle tutulmaz, gözle görülmez. Cisim ama. Ruh da cisim. Cisim ne demek yani? Madde. Manevi bir şey değil. Maddi bir şey yani. Cinleri de görmüyoruz. Yani cinleri görmüyoruz diye. Cinler cisim değil mi? Cinlerin de kendine göre cismi var. Bazen şekil değiştirilebilir. Yılan şekline, kedi köpek şekline girerler falan ama kendi asıl hılkatleri latif yani. Bizim görebileceğimiz cinsten değil ama cisimdirler. Ruhlar da latif cisimler, görülmeyen cisimler. Ay şimdi koronavirüs. Allah Allah. Yani siz bu işleri zor anladınız diyeceğim de şimdi bak kolay anladınız. Koronanın tümünü kaç gram? Yani cisim derken ne anlayacaksın bilmiyorum. Gramı var ha. Gramı var. Ama ne kadar az. Elle tutulmaz gözle görülmez. O kadar hafif ki o kadar az ki. İşte ne dediler? Bir gram mı dediler ilk çıktığında? Ben onu söylemiştim bir sohbette de şimdi tam bilmiyorum yani. İşte bir gram iki gram etmez bir nokta bilmem ne. Veya sıfır nokta bilmem ne, bir nokta bilmem ne. Gram. Ne kadar insana bulaştı? Yüz milyonlar, milyarlar. Yani dünyanın hemen hemen yani her kıtaya gitti. Bu kadar insana bulaştı. Bu kadar insanı öldürdü. Yani ölümüne sebep oldu. Bu bir gramdan, yani misal takribi konuşuyorum. Bir gramlık mikroptan adam başına ne düştü? Adam başına ne düştü yani? Kaç yani 0,000 nokta yani. Ama adamı deviriyor. Yoğun bakımlık ediyor. Mezara sokuyor yani. Bak ne kadar etkili. Onun için ruh diyoruz. gözle elle tutulmayan, gözle görünmeyen bir cisimdir. Cisim deyince sen de zannediyorsun ki karşımda işte efendim kaç kilo, boyuna kadar, enine kadar. Kardeşim öyle olması çalışmıyor ki. Maddidir. Aa, şimdi laboratuvar ortamında ruhu göremiyorlar, gösteremiyorlar bize. Mesela koronavirüsün bile kendine göre bir şeylerini yaptılar. Şimdi mutasyona uğramış diye sarıya mı ne çevirdiler? Evvelce böyle bir değişik kırmızı kırmızı bir şeyler vardı böyle. İşte ilk görüntülendi dediler. Onun işte şeklini yani. İşte cisim olmasa şekli olur mu? İşte öyle bir mikrobun görüntülediler mesela. O da şimdi kim bilir. Aslını ilk çıktığı ham maddesini görüntülemediler işte. Suyunun birindekini görüntülediler misal laboratuvar ortamında. Demek ki görüntülene de biliyor. Ama Allah Teala müsaade etmediği için ruhu görüntüleyemiyorlar. Buna şeyleri ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Habibim ve eselunek yani ruh, sana ruhtan soruyorlar. Ruhun mahiyetinden ve hakikatinden soruyorlar, soracaklar. Kul sen onlara cevapta de ki ruhu min emri rabbi. Ruh benim Rabbimin emrindendir. Yani kün var ol buyurmuş, var olmuş. Ya onun için maddi bir şey olarak ne bileyim ham madde olarak topraktır, çamurdur, hamurdur böyle bir şey aramayın. Allah Teala var ol buyurmuş, var olmuş. Ama ma utitum minel ilmi illa kalila. Size ilim olarak özellikle ruh hakkında genel manada da çok az ilim verildi. Yani bütün üniversiteler, araştırmalar, kıyamete kadar da neler yapacaklar, neler bilecekler, bundan evvel geçenler neler incelemişler, öğrenmişler, hangi dalda olursa olsun. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın nihayetsiz, sınırsız ve sonsuz ilmine göre azın azınıdır diyor. Size azıcık ilim verir, siz ruhu bilecek kadar ilim verilmedi. Bundan anlaşılıyor ki ruhu da keşfedemeyeceksiniz. Yani kıyamet kopana kadar da ruhu keşfedemeyeceksiniz. Size ruhun mahiyetini ve künhünü, özünü bildirecek bir ilim verilmedi. Yani demek verilmeyecek de. Zaten de bir işaret bile yok bu konuda. Ama latif cisimlerdir yani. Cisim dediğin gramı bir şeysi var. Mesela bir adam öldüğü zaman bilmem kaç gram bir şey yani söylüyorlar onu. O kadar sonra işte derler ölü gibi ağır yani öldüğü zaman ağırlaşır falan şu bu. Ama tam ölüm anında bunun işte ben bir yerde de görmüşüm tam söylemeyeyim. Bir gram olarak da şu kadar hafifleme. Ama böyle bir kilo iki kilo değil de öldüğü anda yani ruhun bedenden çıkması anında da bilmem ne kadar bir şey, bir hafiflik söz konusu olduğunu tespit etmişler. Ama ya bu da orada bir cisim olduğu, bir maddi şey oldu. Çünkü yarım gram da olsa, sıfır nokta bilmem ne kadar bir gram da olsa cisim olduğunu gösterir, madde olduğunu gösterir yani. Bunu güzel anlayalım. Onun için latif cisimlerdir. Peki nasıldır diyor. Efendim bedenin içine işlemiş, nüfuz etmiştir ruh. Yani canlının vefat edince tamamen çekildi çıktıktan sonra hiç eseri kalmıyor. Tehallül etmiş. Tehallül hilal aralarına girmiş. Yani bedenin cüzlerinin bütün sinirlerinden, damarlarından, hücrelerinden, ayağının parmaklarının uçlarından ta beynin tepesine kadar dimağının her cüzde ruhun nesi var? Sirati var. Nüfuzu var, işlemesi var. Girmesi var. Çünkü zaten ruhun olmadığı noktada, oradan çekildiği noktada işte hücre ölmüş diyorsun, bilmem ne diyorsun. Sonra orası kanser oluyor, bilmem ne. Etrafında hücreler ölmeye başlarsa falan neler de neler. Ruhla çünkü hayat buluyor. Bedenin her cüzüne işlemiş. O gidince, yani ruhu tarif ediyoruz. O şey ki, o gidince hayat gidiyor. O gidince canlılık gidiyor. O gidince canlılıktan eser kalmıyor. Göz görmüyor, kulak işitmiyor, ağız konuşmuyor, el ayak hiçbir yer kıpırtanmıyor, beyin çalışmıyor, kalp çalışmıyor, ciğer çalışmıyor, pankreas çalışmıyor, hiçbir şey. O gidince hayat gidiyor. Böyle bir şey. Ama bedenin içine girmiş. Ya nasıl girmiş kardeşim? Girmiş de ben nasıl görmüyorum, etmiyorum, çıkıyor anlamıyorum, giriyor anlamıyorum. Allah Allah. Ne gibi? Su ağacın içine mesela bitkinin içine işlemiş. Öyle bitkiler var. Her içinde su var. Böyle sıktığın zaman su çıkıyor. Hem de bir su bardağı çıkıyor bazısına işte efendim neyse. Gördüğünde öyle bir şey yok. Yeşil. Yeşillik, yeşillik. Maydanoz. Anladın mı sen? İşte efendim vesaire birkaç yeşillik veya da sırf maydanoz. Maydanoz suyu da işte böbrek için falan faydalı. Sıkıyorduk, içiyorduk biz de. E sen şimdi maydanoz. Maydanozda su var mı? Kuru maydanoz, kuru. Veya bir yeşillik. Baktığın zaman kupkuru. Elini değdiğin zaman elin ıslanmaz. Eğer ki kendi ıslaktıysa yani yıkamadıysan falan. Kuru bir maydanoz. Allah'a bir şey. Efendim bir çuval maydanoz. Elini değdiğin ıslanır mısın? Su var mı üzerinde? Yok. Ama sıktığın zaman içine su çıkıyor. Ha nasıl ki bir yeşilliğe su onun her hücresinde sıvı var. O görünüşte kuru. Su onun nasıl hücrelerine işlemişse ruh da insan bedeninin her parçasına, cüzüne sirayet etmiş, işlemiş ama elle tutulmayan, gözle görülmeyen latif bir cisimdir. İmam-ı Nevevi bu usta kesin konuşmuştur. Yani bu suyun yeşil dalın içerisindeki iştibaki ona onun bütün cüzlerine işlemesi misalini vermiştir. Şimdi bu ruh çıkacağı zaman Allah-u Teala kimi gönderir? Ölüm meleğini gönderir. Ölüm meleğini adlanır. Azrail. Azrail. Şimdi Azrail bu isimler melek isimleri Süryanicedir. Dolayısıyla bunun Arapçasının manası nedir? Manası Abdülcebbar. Bu 500 milyarlık milyonluk da olabilir de tabii milyarlık da olabilir. Sorudur yani. Azrail Aleyhisselam'ın adı nedir? Cebrail Aleyhisselam'ın adı nedir? Cebrail Aleyhisselam. Abdullah Allah'ın kulu. Diyelim. Azrail Aleyhisselam'ın adı nedir? Abdülcebbar. Cebbar ne? Allah'ın ismidir sıfatı. El Cebbar. Yani istediğini istemese de karşı taraf zorla da olsa cebir kullanarak yaptırma gücüne sahip olan bir tek Allah var. İşte Abdülcebbar. Şimdi Azrail Aleyhisselam'a da çok uygun. Azrail Aleyhisselam da işte o Cebbar Teala'nın kulu. Çünkü neden? Kim isteyecek ölmek? Çoğu insan istemez. Söküp alıyor değil mi? İşte çünkü Cebbar Teala'nın kulu. Cebbar Teala neydi? Cebren de olsa, kahren de olsa istemese de karşı taraf söküp alır. İstediğini yaptırır. İşte Abdülcebbar o Allah'ın kulu olduğundan o görevde ona verilmiş. Çok büyük bir melek. Manzarası çok korkunç. Manzarası görünümü. Manzar, görünüm demek. Manzara lafı da tabii Arapçadan geliyor. Azrail Aleyhisselam işte kime ne surette gelecek? Allah bize ahsen surette, en güzel surette göndersin de korkutmasın bizi son nefeste. Kimine korkunç surette gelir, kimine efendim çok ferahlandırıcı, teselli edici bir surette gelir. Mevlamız nasıl gönderir? Şöyle gelir. Senin de amellerin neye elverişliyse ona göre Mevla gönderir. Ama hakikati, yani Allah-u Teala'nın onu ilk yarattığı asli sureti ve hılkati üzere görünmesinde çok korkunç. Yani Cebrail Aleyhisselam da 600 kanadıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kere gördü biliyorsunuz. Kaç bin kere geldi gitti vahiy getirdi ama asli suretini iki kere gördü. Birisi Hira Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda bayıldı düştü. Birinde de efendim Miraç gecesinde Sidretül Münteha'da gördü. 600 kanadıyla bir kanadı doğuyu batıyı açmış ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta manevi ameliyattan sonra zemzemle kalbi yıkandıktan sonra Miraç'a çıkarıldığı için orada tahammül edebildi. Ama Hira Dağı'ndakinde tahammül edemedi. Cebrail Aleyhisselam geldi onu kaldırdı, koynunu aldı, sarıldı falan öyle ayıldırdı yani. Onun için yani meleklerin asli hılkatleri hakikaten çok müthiştir. Başı bir en üst semada asli yaratılışı, asli. Şimdi bizim eve nasıl soyuyor? Bizim evde adam öldü işte dedem öldü, babaannem ölürken Azrail Aleyhisselam bizim eve uğradı mı? Uğradı. Peki Azrail Aleyhisselam bizim eve nasıl sığdı ya? Allah Allah. Yine anlamıyorsun. Asli yaratılışı öyle. Ama bir sinek kadar da, güvercin kadar da, sinek kadar da olabiliyor. Allah-u Teala onlara dilediği suretlerde teşekkül ve temessül, görünme, şekil alma fıtratı vermiş, kabiliyeti vermiş. Melekler hakkında. Sahih hadisler bunlar. Cebrail Aleyhisselam'ın efendim suretinin gökleri yerleri açtığı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında da güvercin kadar küçüldüğü, işte Allah korkusundan, heybetinden öyle bir durum da var. O da sahih hadiste geçiyor. Başı en üst semada, iki ayağı Azrail aleyhisselamın yedinci kat yerin tohumunda. Tohum demek merkezi, en dip. Yedinci kat. Yani birinci katla, şimdi biz üstteyiz. Buradan aşağı doğru 500 senelik mesafede birinci kat gidiyor. Ondan aşağı, ondan aşağı 7 kat var. Ve minel ardı mislehün, göklerin 7 kat olduğu ayetle sabit. Bu ayette de yerde de onların mislini yaptık diyor. O misli demek 7 kat. En 7. katın, bu ne demek biliyor musun? 7 kat oradan koy. Buradan da 7 kat sema, buradan birinci kat sema, 500 senelik mesafe. Bu ne eder? 14 ile 5'i çarpacaksın. O kadar senelik mesafe eder. O kadar sene neyle gidilen mesafe? Şu anda en bilinen işte ışık hızı. Işık hızı ne ya? Melek hızı diye bir şey var. An tarfetül ayn içre, yani göz açıp kapanmadan ta arştan Cebrail Aleyhisselam anda buraya gelir. Geliyordu Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Arştan buraya ışık hızıyla o kadar bir göz açıp kapayana kadar nasıl gelecek? Şu anda bize diyorlar ki o işte benim gezegenleri görüyoruz, işte bazı kere yıldızlar, şunları gördüklerimiz hakkında ne diyorlar? Oho! Onların işte ışıkları bilmem ne kadar zamanda buraya dünyaya geliyor, işte efendim şu kadar senelerde bilmem de. Işık hızı diyorsun, en seri onu söylüyorsun, onu bile anında gelmiyor diyorsun. Bu ne kadar eskisi diyorsun. Şu andaki gördüğümüz diyorlar. Değil mi şimdi? Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam anında gelir. An derken şu hareketi yapamadan gelir. Başı en üst semada, ayakları 7. kat yerin merkezinde, yüzü levh-i mahfuza mukabil. Allah-u Teala'nın levh-i mahfuzu var ya, 7 kat semanın fevkinde. Bütün ilimleri, olmuşları, olacakları hepsini yazmış. Ve la rabbin ve la yabişin illa fi kitabin mübin. Yaş kuru ne varsa kitabın mübinde yazılmış. Ve külle şeyne hasana fi imamin mübin. Her şey imamın mübin. Bütün kitapların aslı odur. Kur'an da oradan alındı. 104 kitap da oradan alındı. Onun için nasıl ki cemaate namaz kıldırana imam deniyor. O da kitapların imamı. Yasin'de öyle geçiyor. İmamın mübinde her şeyi yazdık, zapt ettik. Ondan sonra fi levhim mahfuz. Bel ve Kur'anun mecid. Bu Kur'an çok ulu Kur'an'dır. Fî levh-i mahfuz. Aslı levh-i mahfuzdadır diyor. Kur'an'da oradan alındı bak. Levh-i mahfuz diye de Kur'an'da da geçiyor. Şimdi Azrail Aleyhisselam'ın yüzü nereye bakıyor? Tam yüzü. Çünkü 7. kat semada ya başı. Yüzünün tam karşısına ne geliyor? Levh-i mahfuz geliyor. Yani Allah'ın levhası. Levha Türkçeleşmiş. Aslı Arapça tam. Her şey onda yazılmış. Levh-i mahfuzda. Oraya bakıyor. Bütün mahlukat iki gözünün arasında. Ben şimdi şuradan önüme bakıyorum. Şurada tam önümde benim iki gözümün arasında şurada bir şey kaçar mı yani benden? Gözüm görüyorsa. Şurada ne bileyim toz konsa, toz kalksa ne bileyim karınca geçse yani en ufak şeyler bile görüyorum gözümün önünde yani şura. İşte bütün mahlukat, mahlukat deyince insanlar, cinler, melekler, böcekler, hayvanlar, canlılar yani. Sen şimdi hatta cansızlar da girer ama tabii onun cansızlara taalluk eden bir vazifesi yok. Bütün denizlerdeki katır trilyarlar desen az kalır. O kadar balık, o kadar canlı. Mesela akvaryum, şey, küçücük bir akvaryum olsa ha böyle baksan 3-5 tane balığa nasılsa o öyle gözünün önünde hepsi. Denizler gözünün önünde, ormanlar gözünün önünde, çöller gözünün önünde. Bütün kumların altında ne böcekler var, geceleri çıkıyorlar, ne hayvanlar, ne mahlukat. Bütün o kadar mahlukat. Hepsi gözünün önünde. Kimin eceli gelmiş? Kimin canını almak vakti gelmiş? Allah Allah! Böyle bir şey. Azrail Aleyhisselam yardımcıları var. Yardımcıları var. Ne kadar yardımcıları var? ne kadar ölecek canlı varsa, bütün canlılar ölecek. Küllü men aleyha fani. Yerin üstünde ne varsa fani hepsi ölecek. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her insan ölecek demiyor. Her canlı ölümü tadacak. Canlı. Dolayısıyla canlı derken işte kıpırdaşan falanı kastediyorum. Yoksa bitkilerde de hayat var. Bitkisel hayat, bitkilerde canlı. Bilmem. O candan bahsetmiyoruz. Onun ölümü Azrail Aleyhisselam'la ilgili bir şey değil. Normal bildiğimiz hayvanlar, insanlar, cinler, melekler, onları söylüyoruz. Efendim, ne kadar ölecek var, onların adedince de yardımcısı var. Çünkü herkesle özel ilgilenecek yardımcıları var. Çünkü bazen efendim 100.000 kişiyi birden öldürüyor. Bazen denizlerde, okyanuslarda, şurada burada öyle bir afetler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Değil mi? Petroller yayılıyor bilmem ne. Bir de bakıyorsun binlerce, on binlerce, yüz binlerce balık bir anda ölüyor mesela. Şimdi orada her canlının ölecek olan her birinin o görevlisi var ya, o yardımcıları o. Hepsinin canını o alıyor ama yardımcıları var. Yardımcıların kime göre? Yardımcıları bir tane, bir ekip var. O ekibi her yerde kullanmıyor yani. Her ölecek olan adedince onların yardım, onun canını alırken ona yardım edecekler. Onlar belli özel. O canlıya özel yani. Anladın mı? Bir adedi menyemut. Öleceklerini adedince. Müminlere yumuşak davranıyor. Bu usta çok hadis-i şerifler var. Onlara güzel surette geliyor. Allah cümlemize en güzel, ehsen surette Azrail Aleyhisselam'ı irsal eylesin, göndersin. Amin. Ondan sonra bu noktada yine itikadımıza taalluk eden meselelerde Allah-u Teala herkesin ecelini biliyor, süresini biliyor. Azrail Aleyhisselam bilmiyor. Azrail Aleyhisselam ancak Allah-u Teala'nın bildirdiği kadar biliyor. Ona o sene içinde vefat ettirecek olduklarının listesini veriyor. Vaktini, saatini bildiriyor. Ama Allah'ın ilmindeki ecelde taaddüt yok. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ilminde değişiklik olmaz. Ama Azrail Aleyhisselam'a bildiriliyor. Diyelim adam sonra sadaka verdi, bir hayır yaptı. Ana babasına iyilik etti, bir hayır dua aldı falan. Orada Allah-u Teala ona mesela sen giderken geri çevirebilir veyahut da vakti yanaştı falan, Allah-u Teala onu iptal edebilir, nesh edebilir. Çünkü Allah'ın ilminde değişiklik olmuyor. Ama Azrail Aleyhisselam'a verilen malumatta değişiklik oluyor. Allah-u Teala ezelde zaten onun anasına iyilik etme, kötülük mü edecek, sadaka mı verecek, vermeyecek, cimrilik mi edecek onu biliyor. Bildiğine göre de o ecel belli, orada değişiklik olmuyor ama bazı hayırlarından dolayı kişinin ömrüne bir uzatma, aslında uzatma gelmiyor. Allah indiğinde zaten oraya uzanmıştı o. Ama Azrail Aleyhisselam'a verilen bilgide bir nesih söz konusu olur. Bu da yemhullah ma şa ve yusbit. Allah dilediğini mahveder, levh-i mahfuzdan da siler ve yusbit dilediğini sabit bırakır, dilediği hükmü. Ve inde ümmül kitap. Bütün kitapların aslı Allah'ın nezdindedir. Oradaki bütün kitapların aslı da levh-i mahfuz değil. Ekseri cumhur, yani ulemaya göre tercih edilen kabul budur. Orada ilmi ezeliği kastediliyor. Ben dünya kadar bunun kaynaklarını buldum, gördüm. Efendim, duadan mahrum olmaz kitabımda onları da şey yaptım ama işte çıkaramadım kitabı. Orada kaynaklarında söyledim. Bütün kitapların aslı Allah'ın ilmi ezelisidir. Levh-i mahfuzun da aslı ilmi ezelidir. Dolayısıyla levh-i mahfuz sonradan yaratılmıştır. Ama Allah-u Teala'nın ilmi mahluk değildir haşa. Allah-u Teala'nın sıfatı kadimdir, zatı kadimdir. Evveli yoktur, ezelidir, ebedidir. Dolayısıyla Allah'ın ilminde değişiklik yoktur, taaddüt yoktur, nesh yoktur. Her şeyi baştan bilir, doğru bilir. O efendim ben bunu hesap edememiştim, adam böyle bir iş yaptı diye Allah'ın ilmi değişmez. Haşa, haşa, haşa. Ama levh-i mahfuza yazdırılığında melekler de görürler, hepsi görürler. Evliya da bazen kerametliyle vakıf olur veya nebiler. Ama ondan sonra orada bir değişiklik görürler. Bu nasıl iştir? Allah'ın ilmi değişmedi ki. Çünkü Allah sana haber verdi. Dilediğimi silerim. Mesela adam o 40 yaşında ölecekti. Ama ana babasına iyilik, hayır yaptı, dua aldı. Veyahut da bir fakire fukara şuna bunu darına yetişti, imdadına yetişti. Buna 10 sene uzatma verdim. Halbuki ezeli ilimde onu yapacağını bildiği için o zaten 50 idi, 60 idi. Veya 100 idiyse. O değişmiyor. Ama oraya yazılan, bu niye böyle oluyor? Çünkü melekler de anlasınlar, herkes de anlasın, peygamberler de bilsin ve bize bildirsin ki iyilikte böyle bir bereket var. Hayır, hayra teşvik. Bunu gösteriyor meleklere. Ve bize bildiriyor bu vesileyle. Ama ezeli ilmi kimse vakıf değil. Onun için levh-i mahfuzdan istediğimi silerim diyor hocam. Ama bu adam zaten hayırsızın biri bilmem ne. Ben buna 30 senede 30 yaşında ölecek, genç ölecek yazmıştı eceli. Tamam, o değişmiyor. Onu sabit bırakıyorum diyor. Çünkü ilmi ezeliğinde de öyle. Ama öbüründe ilmi ezeliğinde biliyor ki bu iyilik yapacak. Oraya 30 yazmış ama o iyiliğe göre de buna 20 sene 40 sene daha uzatma. Bereket, ümre bereket vereceğini biliyor. Ama orada 30 yazmışken bir de baktı Hazreti Aleyhisselam, aa bu sene bunun eceli gelmiş, ben bunu almaya gidelim diye hazırlık yaparken bir de baktı ki nüsha değişmiş. Ne oldu? Sonra bildireceğiz sana. Şimdi şey yapma. Harekete geçme. Onun için bu ayetle sabittir. Ama bütün kitapların aslı olan ezeli ilim. O Allah nezdindedir. O değişmez. Sıfatlarında değişiklik söz konusu değildir. Değişiklik sonradan olanlara mahsustur. Levh-i mahfuz falan sonradan yaratılmış bir levhadır. Ama Allah'ın ezeldeki ilim sıfatında değişiklik olmaz. Hiçbir şeyi bilmediği hiçbir şey yok. Yanlış bildiği de hiçbir şey yok. Daha ne değişecek? Bu itikadi bir konudur. Sonra öldürülen kişi ömrü bittiği için öldürülmüştür. Yani maktul eceliyle ölmüştür. Yani bunlar ileride gelecek. Yani bir adama silah çekti. Yani bunu vurmasalardı bu adamlar bu ölmeyecekti. Böyle bir laf Müslümana yakışmaz mı? Müslüman lafı da olamaz. Çünkü bunun eceli gelmiştir. Allah bunda ölümü yaratmıştır. Eceli gelmeseydi 80 kurşundan sağ kalan adam var. Efendim eceli gelende de bir kurşundan hatta kuru sıkma havaya atıp da o da orada kalp krizinden hiç kurşun isabet etmeden korkudan ölen var. Sesten gürültüden ölen var. Yani dolayısıyla ölümü yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Öldürülen kişi de tabii ki onu öldüren katil olmuştur, günahkar olmuştur. Sebebiyeti bakımından ama ölümü yaratan o değildir. Ve bu kişi de ölmeseydi daha yaşayacaktı diye bir safsata ve palavra asla inanılacak bir şey değildir. Çünkü eceli ömrü bitmeden, nefesleri tükenmeden Allah ölüm yaratmaz. Allah-u Teala ezelde onun ecelinin hangi vakitte hazır olacağını, geleceğini bilmiştir. Ve o noktada da ölümün onda hasıl olacağını bilmiştir. Ve o noktada kendisinin onda ölüm yaratacağını ve bunu kimsenin engelleyemeyeceğini Allah-u Teala nasıl bildiyse öylece yaratmıştır. Bunların hepsi otomatiğe bağlanmıştır. Yani ne diyeyim sana, saatli bomba kurulmuştur. Her şey hakkında hüküm kesinleşmiştir. Allah-u Teala'nın ilminde yeni bir oluşum olacak değildir haşa ve kella. Efendim, bunlar itikada taalluk eden, evet. Yani şuna inanamazsın. Bu adam kurşunları yedi veya bomba patladı veya yangın çıktı. Bu adam burada öldü. Bu yangın çıkmasaydı, bu bomba patlamasaydı, buna birisi kurşun sıkmasaydı, bu ölmeyebilirdi. Ölmeyebilirdi. Yani ömrüne bir uzatma gelebilir. Olmaz öyle şey ömrüne. Öldüyse demek o anda eceli gelmiş ve ölümü Allah'ın halk edeceği ezelde bilinen noktadır. O noktadan sonra şöyle olsaydı böyle olurdu. Müslümanın itikadında ve sözlerinde asla yer almamalıdır. Şimdi kabirde sual geldik. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği konuların başında Münker Nekir'in suali gelir. Yani sahih hadislerde geçenleri itikadın metnini almış. Hemen hemen de mütevatir konular. Kabirde ölülere sual edilecektir. Ne zaman? Defin tamamlandıktan sonra. Ne zaman? İnsanlar ayrılıp gittikten sonra. Hatta işte insanların ayak seslerini duyar diye Bukhari hadisinde hatta innehu leyesme'u kar'ani alihim. Kendisini defnedenlerin takunyaları diyor. İşte o zamanki çarık takunya. Şimdi biz ayakkabı diyelim. Ayakkabıların ses yapıyor işte efendim taktuk. Neyse. İlla ki herkesin ayağını mutlaka bir ses yapar. Kimisi az, kimisi çok yapsa da. Ölü o kadar duyuyor ki kabire gömülmüş, defnedilmiş. O kadar hassas duyuyor ki halbuki üstüne tahtalar döşediler, üzerine toprağı yığdılar, üzerine şimdikilerde mesela beton kalıplar da koyuyorlar. Onun üzerine bir daha toprak. Yani ilk definde bile öyle. Ondan sonra mermer yapıyor, kaplıyor, maplıyor. O ayrı bir şey o anda yapamasa da. Ama bu dediklerim ilk definde de yapılıyor şu an. Normal bir definde. O kadar dipten ayak seslerini işitiyor. Beni bıraktılar, gidiyorlar. Efendim. İnsanlar çekildikten sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Ruhu ölüye iade ediyor. Şimdi ruh Çıkınca öldü ya bu. Öldü. Öldükten sonra efendim işte yıkandı, işte gasp edildi, şey yaptı veyahut da kafir için söz konusu olmadığından işte Müslümanları konuşalım. Münafıkta da var. Defin işi bittikten sonra ruhunu ona iade ediyor. Duyu organlarını yeniden mükemmel hale getiriyor. Hitap edildiğinde işte Rabbin kim diye sorgu sual başlayacak. Muhatap olacak şekilde kulağı duyuyor, aklı kavruyor, dili de cevap verecek şimdi. Dilden verecek cevabını. Yani aynı şimdi dünyadayken konuştuğunda senin duyduğun gibi cevap verecek kabirde. Ya bu ne acayip bir şeydir ya. Kabre şey bağladı herif işte. O sonra Hayrettin Karaman'ın itikatsızlığına bakar mısınız? Geniş Şafak'ta ne yazdı? Ya dedi, adamlar kamera koyarlar dedi. Bir bakarlar kamera azabı yok. Sorgu sual münker nekir kamera çekmez. Ondan sonra çıkartırlar kaseti. Fıs, hiçbir şey yok. Ondan sonra rezil oluruz dedi ya. Lan ne rezil olacağım? Allah ve Resulü'nün buyurduğuna inandım diye niye rezil olacağım? Kafirler rezil olsun. İnanmayanlar rezil olsun. Resulullah yalan söyler mi? Sahih hadis mütevatir manen. Sen ne konuşuyorsun? Senin kamerana çektirirler mi onu? Senin kamerana takılacak ve orada kayda geçecekse gayba iman kalır mı? Gayba iman şartı var. Gördükten sonra herkes inanır. Onun için orada tabii senin kameranı çekmemesi demek öyle bir hadisenin olmadığı anlamına mı geliyor? Yani senin gözünün görmediği yoksa o zaman cennet de yok, cehennem de yok, Allah da yok aşağı. Senin gözünün görmediği, kameranın çekmediği bir şey, Kur'an, sünnet, Allah, sen peygamber inandım, o iman ettimin manası nerede kalıyor? Onlar ne buyurursa inandım diyorsun daha. Oysa gözümle görmediğime inanmam diyenden ne farkın kaldı? Ne farkın kaldı ateistten, deistten? Hiç olmazsa onlar mert. Sen burada Müslümanım, hacıyım, hocayım diye geçiniyorsun. Sonra kamerada çıkmazsa rezil oluruz. Ne biçim konuşuyorsun ya? Bir Müslümanın konuşacağı laf mı ya bunlar? Allah ruhu iade ediyor. Şimdi o da onların hitaplarına muhatap oluyor. Aklı, ilmi, işte duyular çünkü neden? Melekler sual soracak şimdi. Adam dünyadaki şeyleri hatırlamazsa, işte Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne? Bunlara cevap vermesi için aklının başında olması lazım değil mi? Onun için işte, sorgu suale inanan bunlara da inanması gerekiyor. Sorgu sual var. Nasıl sorgu sual var? Gidip ölmüş adama değil ki bu sual. Ölmüş adam nasıl cevap verecek? Nasıl akledecek? Fehmedecek? Ruhu iade ediyor. Şimdi mesele budur. Bununla ilgili teferruat önümüzdeki haftaki derste devam edeceğim. İşte Münker Nekir hakkında biraz tarif yapacak. Münker Nekir'in nasıl bir şahıs olduklarını, müşahhas hallerini beyan edecek. Ondan sonra sualde neler sorulacağını beyan edecek. Ruhun iadesi hakkında bazı ilimlerde size beyan edeceğim. İnşallah yani ruh nasıl geliyor, tümden mi geliyor, işte efendim şudur budur. Bunların bazıları sorgudan sualden emin olan kimseler var. Yani sorgu sual olmayacak diye var. Bunlar hakkında kısaca size, yani tabii bu itikat dersi, vaaz, nasihat gibi mevize kitabı okumuyoruz. İtikat dersi olduğu için teferruata, tafsilata girmiyorum. Yoksa bu konuların çok daha tafsilatı var. Yine bile başladım ama buradan bir saat oldu hemen. Bir saati geçti yani. Onun için tabii vaazlarda, özel sohbetlerde bu konuları detaylı işleyeceğim inşallah. Yani önümüzdeki işte Hayder'de inşallah dersler açılınca veya cumartesileri şimdi başladık falan. O derslerde bunları yapacağım. Daha teferruatıyla şu anda konumuz o değil. Şu anda imanla ilgili yani inanmamız gereken genel, tabi arada biraz tafsilat gerekiyor ama çünkü neden, adam ruhun ne olduğu hakkındaki bu malumatı vermesem ruhun bedenden ayrıldıktan sonra yok olmadığını, ölmediğini söylemesem, ondan sonra adama bunları söylemeden, anlatmadan desem ki kabirde sorgu sual var, Allah Allah, ölmüş adama ne soracaklar, adam ne bilecek de ne cevap verecek, çünkü ruhla ilgili malumatı yok, ruhun ölmediğiyle bilgisi olmayınca konuya girilemiyor. Onun için mecburen onlara anlattım ki ruhun bedenden ayrılmasıyla ölüm tahakkuk ediyor ama ruh ölmüyor. Ruh ölmediği için cenazeyle beraber kabre kadar geliyor, takip ediyor. Aynı izleyici gibi, cemaatten biri gibi ruh da beraber geliyor. Defnedildikten sonra Allah ruhu iade ediyor. Şimdi bu iadenin de hakkındaki rivayetlerden bazı bilgiler size arz ederim. Allah Tebareke ve Teala cümlemize husnu afiyet, husnu akıbet, husnu hatime, iman selametiyle çene kapamak nasip ve müyesser eylesin. Azrail Aleyhisselam ve ehsen surette irsal eylesin. Münker Nekir'in kabir suallerine cevabımızı muktedir eylesin. Allah'ım sorgu sualinin fitnesinden, zorluğundan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.